Moita xente, as súas caras falan por si mesmas. As súas caras falan por si mesmas. A rutina diaria da vida normal, alargar é unha actividade, a subida xa. Seguinte, por favor, bota tempo esa e sai como entro. Con cabeza agacha, alguén nos di, non hai curación da enfermidade da decepción. Con cabeza agacha, alguén di, non hai curación. Con cabeza agacha, alguén di, non ten curación. Enfermidade da decepción, non ten curación. A enfermidade da decepción, non ten curación. No longo corredor verde, agardo turno, moita xente, as súas caras falan por si mesmas. As súas caras falan por si mesmas. A rutina diaria da vida normal, alargar é unha actividade asumida xa. Alguén abre a porta, o seguinte, por favor, bota tempo e sae, sae como entro. Con cabeza agacha, alguén nos di, non hai curación da enfermidade da decepción. Con cabeza agacha, alguén di, non hai curación. Con cabeza agacha, alguén di, non ten curación. A enfermidade da decepción, non ten curación. A enfermidade da decepción, non ten curación.